นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานั่งกรรมฐาน ให้ตั้งสัตว์อธิษฐานใจของตนลงไปว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้เราจะทำจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ยอมแพ้กิเลสราคะโทสะโมหะจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาแม่องค์พระศาสดาของเราทั้งหลายวันวิสาขบูชาเดือน6เพ็ญพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขมูลล่มไม้คือต้นไม้สีมหาโพธิ์พระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวามาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายเที่ยงตรงพระองค์ก็ภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกแต่พระองค์มีสติระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่านี้เป็นลมเข้าเวลาลมออกไปก่อนนี้เป็นลมออกไปพระองค์ปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวภายนอกออกไปหมดสิ้นไม่มีความฟุ้งซ่านใดๆเรียกว่าพระองค์ระลึกได้อยู่มีสติเป็นสติเป็นมหาสติสติความระลึกได้ของพระองค์เรียกว่าลมเข้าลมออกลมยาวลมสั้นลมละเอียดหยาบอะไรทุกอย่างนะพระองค์รู้เข้าใจหมดเรียกว่าเป็นมหาสติสติใหญ่ใหญ่คือว่าอะไรอะไรเคลื่อนไหวที่ไหนรู้ทั้งนั้นเรียกว่าสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายในตัวในเวทนาสุขทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อระลึกอยู่ในนี้ให้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานพระองค์ระลึกอยู่จนเป็นมหาสติปัฏฐาน4ทั้งหมดทั้งกายทั้งจิตควบคุมดูแลรักษาได้พร้อมมูลบริบูรณ์นามพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงรวมลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณะคณิกะสมาธิเรียกว่าเบื้องต้นเบื้องแรกเป็นอุปจารสมาธิคือเป็นขั้นกลางเป็นอัปปนาสมาธิเรียกว่าสูงสุดไม่ลุ่มหลงมัวเมาอีกต่อไปสติสมาธิปัญญารวมลงไปที่อันเดียวทุกลมหายใจเข้าออกทุกขณะลมเข้าลมออกก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าความตายความตายมันใกล้เข้ามาความตายไม่ใช่ อายุสังขารที่เราถามกันมนุษย์ในโลกนี้เมื่อพบเห็นกันก็ถามว่าท่านได้อายุเท่าไรแล้วผู้ตอบก็ว่าตอบไปว่าได้อายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีหารู้ไม่ว่ามันได้หรือมันเสียไปนะมันได้มาหรือมันเสียไปมันเสียไปมันหมดไปมันเสี่ยงไปหายไปไม่ใช่ได้ลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมามันเสียไปทั้งนั้นแล้วเวลามันหมดไปสิ้นไปมันอยู่ที่ไหนมันเหลือแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองอายุนอกจากลมหายใจออกไปไม่มีอะไรได้วันคืนเดือนปีมันไม่ได้หมดไปสิ้นไปที่ไหนแต่อายุของคนเรามันหมดไปสิ้นไปอัปปังชีวิตตังชีวิตมันหมดไปสิ้นไปชีวิตมันน้อยนิดเดียวแต่คนหลงคนพาลคนไม่รู้ก็เข้าใจว่าอายุเป็นของยืนยาวคราวไกลได้ร้อยปี90ปี80ปี70ปี60ปี50ปีเมื่อถึง50ปีก็เรียกว่าได้ครึ่งร้อยแล้วมันจะไปไหนมันไม่มีทางไปเมื่อไม่มีทางไปก็นั่นแหละทางมันจะไปคือมรณะกรรมฐานมันจะต้องตายชีวิตความเป็นอยู่ต้องแตกดับทำลายตายจึงภาวนาล่วงหน้าไว้ว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายตายแน่นแน่ไม่มีทางหลบหลีกเหมือนกับว่าแผ่นดินตบตีลงไปที่ใดก็ถูกแผ่นดินความตายนี้ไม่มีใครข้ามพ้นไปได้มันตายได้ทั้งนั้นพูดจาปราศัยเทศธรรมแสดงอยู่ก็ตายได้ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่มันก็ตายนั่งอยู่ก็ตายยืนอยู่ก็ตายเดินไปมาก็ตายขึ้นรถขึ้นลาเครื่องบินรถไฟตายเร็วที่สุดถ้ารถไฟตกรางอะไรจะเกิดขึ้นก็ตายไม่ตายก็หัวล่างข้างแตกข้างเหลืองไปดูที่ตกเครื่องบินยิ่งตายง่ายเครื่องบินมันบินไปบนฟ้าถึงรวดเร็วก็จริงแต่เวลามันตายก็ตายรวดเดียวเก็บซากศพไม่ได้มันขาดเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนเป็นหน่วยกะโหลกไปที่หนึ่งแข้งขาไปที่หนึ่งสมัยเมื่อพระห้าองค์เจ็ดองค์เครื่องบินตกที่เขตปทุมธานีเวลาญาติโยมมาเก็บซากอาจารย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าก้อนเนื้อก้อนนั่นของพระองค์ไหนแต่ก็จำเอาว่าถ้ามีขนมากมากอันนั้นถ้าจะเป็นอาจารย์วันเพราะว่าอาจารย์วันคนขนท่านมากก็ยิบเอาใส่ถุงพลาสติกไว้ถุงหนึ่งถ้าเห็นกะโหลกล้านล้านเลี่ยนเลี่ยนเออันนี้ถ้าจะเป็นอาจารย์โจรเพราะท่านมีหน้าผากกว้างก็เก็บใส่ถุงปัจจติกไป เรียกว่าเก็บเอาซากศพก็ยากนั่นแหละอย่าไปกล้าขึ้นเครื่องบินเวลามันตกตายลูกเดียวมรณะกรรมฐานให้นึกไว้ทุกลมหายใจเข้าและออกมันตายได้ทุกเวลาหลับตาก็ตายลืมตาก็ตายบางคนก็นิยมลุ่มหลงในการนอนว่านอนสบายไม่แน่นอนก็ตายได้เหมือนกันเร็วๆนี้ก็มีผู้ตายแบบนอนนอนสบายไปเลยสบายไม่ลุกเลยเอ๊ะทำไมไม่ลุกส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลนายแพทย์นายหมอก็ปั๊มหัวใจปั๊มเท่าไรเท่าไรก็ไม่คืนมาเขาก็ให้ชื่อว่านายแพทย์ให้ชื่อว่าหัวใจล่มละลายมันล่มลงไปแล้วก็เลยละลายไปเลยไม่ลุกขึ้นหัวใจไม่ลุกขึ้นทำงานไม่ลุกขึ้นฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงร่างกายเรียกว่าล้มเหลวนี่แหละมรณะกรรมฐานเตือนจิตนี้ให้รู้สึกอยู่ในจิตของผู้ปฏิบัติทุกดวงจิตดวงใจไปว่าลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้เวลามันจะตายไม่ว่าลมเข้าลมออกตายได้ทั้งนั้นเวลามันจะตายไม่เลือกว่ากลางวันกลางคืนกลางวันก็ตายได้กลางคืนก็ตายได้ตอนเช้าก็ตายได้ตอนเช้าอย่างนี้ก็ตายได้ตายดีสายมาก็ตายได้เที่ยงวันก็ตายได้บ่ายก็ตายได้ค่ำก็ตายได้กลางคืนก็ตายกลางวันก็ตายเดี๋ยวนี้ก็มีผู้กำลังจะตายอยู่ถ้าคิดส่วนทั้งโลกแล้วความตายนี้ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนแค่มนุษย์เราอย่างเดียวทุกวินาทีก็ตายได้นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งก็เป็นที่ตายของคนส่วนที่ตายปิดบังคนเราปัญญาน้อยมองไม่เห็นอันมันตายปิดบังนั้นตายไปโดยลำดับแต่ว่าไม่ภาวนาจริงๆมองไม่เห็นมันหมดไปสิ้นไปให้ชื่อว่าแตกว่าตายก็ยังเหลือแต่เศษมันเศษตายไปแล้วที่เราเห็นว่าผมงอกเนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งตามัวตาฝางตาข้าพเจ้าไม่ดีนั่นแหละคือมันตายไปเส้นมันตายไปตายไปทีละน้อยละน้อยแล้วก็เป็นทุกข์เป็นร้อนว่าตัวเองจะเป็นคนตาบอดนั่นแหละเพราะมันตายไปโหเมื่อเด็กเมื่อเล็กเมื่อนมฟังอะไรได้ชัดเจนเมื่อแก่มาล่ะฟังอะไรไม่ได้มันฟ้าไปหมดนะคือมันตายไปเส้นมันตายไปเครื่องรับมันตายไปตายไปโดยลำดับแม้คนแก่บางคนเวลาฟังเสียงพูดเอามือข้าบังหูเพิ่มหูให้มันกว้างขึ้นเพื่อจะได้รับเอาเสียงเข้าไปในหูเข้าใจว่าหูธรรมดามันน้อยไปเอามือป้องเข้าไปให้มันเป็นหูใหญ่เป็นหูช้างเป็นหูช้างไปมันก็ไม่ได้มันก็ได้เท่าเก่านั่นแหละคือมันตายไปมันดับไปสิ้นไป ทีนี้บนศีรษะของคนเราให้ชื่อว่าผมผมนั้นเวลายังเด็กยังหนุ่มดำต่อมามันตายคือมันแซมเราเข้าไปขาวเข้าไปมันตายไปโดยลำดับลำดับตายโดยปิดบังไม่ค่อยจะเห็นแล้วไม่ใช่มันงอกแต่ผมคิ้วก็งอกได้หนวดก็งอกได้เข่าก็งอกงอกได้ทั่วสารพางร่างกายมันงอกมันขาวคือมันตายไปโดยลำดับลำดับแต่ว่าผมขนนี่มันตายแต่ว่ามันไม่อยู่ตายไม่อยู่แก่แล้วก็ไม่อยู่ตายแล้วถ้านำเลือดนำเหลืองยังไม่แห้งสมมติว่าเขาเอาไปฝังดินไว้ผมขนมันจะยาวออกไปมันได้โดดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองเน่านี่แหละคือมันตายปิดบังมันก็บังไว้ไม่ให้เห็นฟันมันหลุดไปก็คือมันตายฟันจะหลุดนั้นมันเจ็บไม่ใช่เล่นน้ำลายไหลแหละบ่นไปเป็นทุกข์เป็นร้อนนั่นแหละมันตายไปเมื่อหลุดหมดแล้วก็บางคนก็ไม่ต้องใส่ฟันปลอมเอาคางนั่นแหละเป็นฟันแทนบดเกี้ยวอะไรก็ไม่ได้เรื่องแล้วถ้าใส่ฟันปลอมขึ้นมาแทนก็บังริมฝีปากได้บ้างแต่มันก็ไม่เหมือนของธรรมชาติเพราะมันตายไปแล้วมันตายไปมันหมดไปสิ้นไปมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปสิ้นไปแตกไปดับไปท่านก็สอนไว้แต่จะสอนอย่างไรก็ตามไม่ค่อยจะได้ผลคือจิตมันไม่ลงถึงธรรมะที่ท่านสอนไว้มันไม่เห็นมันเห็นไปอีกอย่างหนึ่งในกระแสจิตใจหลงอันนั้นมันหลงอยู่ในเรื่องใดมันก็ไปติดอยู่ข้องอยู่ในที่นั้นๆท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาเอาให้มันสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในเอกังจิตตังให้เป็นจิตดวงเดียวจิตดวงที่รู้อยู่ที่ไหนรวมจิตรวมใจลงไปที่นั้นสงบที่นี้รวมที่นี้คำว่านี้เป็นปัจจุบันธรรมไม่ใช่นอกไม่ใช่ข้างซ้ายข้างขวานี่มีความรู้สึกที่ไหนก็ที่นั้นแหละปัจจตังจำเพาะจิตรู้จำเพาะจิตจำเพาะใจรู้นอกไปไม่ต้องตามไปรู้มาโลโยในปริมณฑลขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอกมีกระดูกเป็นของแข็งค้ำจุนกันไว้จึงเป็นนั่งสมาธิจึงเป็นยืนเดินไปมาได้ถ้ากระดูกนี่มันเกิดหลุดเข้ามาแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อที่เขาขายในกลางตลาดมันจะกองเนื้อวัวมันจะมองเห็นเป็นเนื้อแดงทีเดียวตัวเราทุกคนนี่ก็เหมือนกันถ้าลองกระดูกไม่ต่อกันล่ะเนื้อหนังเลือดกองเหมือนกันถ ้ามองเห็นเนื้อคนกองหนึ่งแล้วก็เนื้อหมูเนื้อโคกระบือกองไว้เรียงๆกันจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเนื้อคนอะไรเป็นเนื้อสัตว์มันแดงเลือดแดงเหมือนกันเพราะไม่มีกระดูกตรึงไว้ไม่มีกระดูกเป็นโครงมันก็กองอยู่กับพื้นอย่างนั้นนี่แหละจิตใจอย่าได้หลงอย่าได้ลืมมรณังเมภาวิสติมรณะภัยคือความตายมันใกล้เข้ามาคืบเข้ามาคลานเข้ามาวิ่งเข้ามาเต้นเข้ามามันจะเอาไปให้ได้นั่งอยู่ดีๆก็ปวดศีรษะขึ้นมานอนดีๆก็เป็นไข้เป็นหนาวขึ้นมานี่แหละเทวทูตทูตเทวดามาบอกเทวธรรมธรรมของเทวดามาบอกมาบอกมาเตือนเตือนว่าร่างกายสังขารมันแก่ไปทุกวันทุกคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวมันไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวไปมาวิ่งไปสู่ความแตกดับทำลายอยู่ทุกเวลาดังนั้นเจตอย่าได้ประมาทมองให้เห็นกำหนดให้ได้ทบทวนกระแสเข้ามาสู่หลักปัจจุบันธรรมเมื่อทำภาวนาอยู่ปัจจุบันได้เรียกว่าภาวนาอยู่เป็นนิจจะมีกิจกรรมการงานทำงานด้วยมืออยู่ก็ตามจิตมันก็ภาวนาได้แม่พูดจาปราศัยอยู่จิตก็ภาวนาอยู่คือตามรู้ตามละตามถอนคอยระวังอะไรมันจะมาทับให้ลุ่มหลงมัวเมามันชอบหลงอยู่เรื่อยชอบลืมหลงลืมเหมือนว่าบางบุคคลบางคนเอาของเล็กๆน้อยมาใช้แล้วหลงไปลืมไปไม่รู้ไปไว้ที่ไหนหาไม่พบหาไม่เห็นวุ่นวายนี่คือว่าหลงลืมมันหลงหลงมากเข้าก็ลืมไปหมดลืมมากเข้าก็เอาศีรษะตัวเองไปโดนไม้โดนเสาเข้าเดือดร้อนอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ใกล้หินก็เอาศีรษะไปชนกับหินเข้าโดนกับหินเข้านี่ละคือว่ามันหลงมันลืมขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาคือขาดความคิดพิจารณาว่ารูปขันธ์ร่างกายของตัวเองมันอยู่ในท่าไหนท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนท่าเดินท่าขึ้นรถลงเรือท่าไปเหนือไปใต้ดูดิปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดดอกนี่มันเป็นกรรมฐานกรรมฐานแสดงตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ารูปขันธ์ร่างกายมันบอกว่ารูปขันธ์ข้าแก่แล้วข้าชราแล้วทำงานอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันแก่ชราแสดงออกแต่จิตใจผู้รู้โยภายในนั้นมันขาดสติบ่อยขาดสมาธิความตั้งมั่นขาดปัญญาความเฉลียวฉลาดอาจฐานในจิตใจไม่มีเมื่อมันขาดตกบกพร่องไปมันก็ไม่รอบรู้ในกองสังขาร จิตมันก็ประมาทเลินเล่อเผลอเลอว่าเรายังไม่แก่ถึงแก่ก็ยังไม่ตายง่ายๆไม่ได้นึกว่าความตายมันเป็นไปได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจเข้าไปถ้าออกมาไม่ได้มันก็ตายหายใจออกไปแล้วสูดกลับเข้ามาอีกไม่ได้มันก็ตายมรณังเมภาวิสติเตือนใจเราทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าให้มีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิตั้งมั่นอยู่ทุกเวลามีความสลดสังเวชในรูปในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลภายในได้แก่ตัวของเราเองภายนอกได้แก่บุคคลผู้อื่นคนอื่นผู้อื่นเขาก็แก่ชราชำรุดทรุดโทรมเจ็บไข้ได้ป่วยตายเหมือนกันแต่คนอื่นตายเรามองเห็นได้ถ้าไปเยี่ยมศพคนตายจะเห็นนอนอยู่เอาผ้าห่มไว้ไม่ต้วงไม่ติงไปไหนเฉยแต่เวลาเราจะตายละเหมือนกันไหมเหมือนกันตายแล้วตัวเองไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรเขาเอาไปฝังก็ฝังได้เขาไปเผาไฟวันนั้นก็ได้เขาจะเก็บไว้หลายสิบปีก็ได้เป็นสิทธิ์ของมนุษย์ไม่ใช่สิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเรานั้นยังมีลมหายใจอยู่เราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิยกจิตใจให้สูงส่งไม่ยอมให้กิเลสต่างๆทับถมจิตใจจนกระทั่งเป็นความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นการปฏิบัติในทางสมาธิภาวนาถ้าจิตมีความรอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายเหล่านี้จิตก็ต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตมันก็มีปัญญามีปัญญามีปัญญาเมื่อจิตมันมีปัญญาก็ย่อมมีญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนั้นเกิดขึ้นในจิตใจของพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉันนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง